Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyły się uroczystości 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Dzisiejsze egzaminy gimnazjalne poza trzema szkołami odbyły się bez zakłóceń. Przywódcy państw Unii Europejskiej zastanawiają się nad odroczeniem w czasie Brexitu. Podróż przywódców krajów do Smoleńska w 2010 roku była wypełnieniem misji, która obejmowała odzyskanie prawdy i godności przez Polskę, mówi prezes PiS przed Pałacem Prezydenckim w 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński podkreślał, że prawda i godność są ważne dla istnienia narodu. Tu chodziło o to, by Polska odzyskiwała to, co jest niezwykle istotne i co nam zabierano nie tylko w straszliwych latach II wojny światowej, ale także i później, po II wojnie, ale także i po 1989 roku. To znaczy odzyskała prawo do prawdy. A w wypadku naszego narodu to prawo do prawdy jest także prawem do godności. Prezydent Andrzej Duda mówił przed Pałacem Prezydenckim, że mimo 9 lat, które upłynęło od katastrofy smoleńskiej, wciąż odczuwany jest ból. Dziękował za pamięć o tamtym tragicznym wydarzeniu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że tutaj niedaleko, tuż obok, na tym być może najważniejszym w Polsce placu, gdzie stoi święty dla nas wszystkich grób nieznanego żołnierza, gdzie spoczywa żołnierz, ochotnik poległy pod Lwowem, bezimienny. Stoją dzisiaj dwa pomniki. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu Tu-154 zginęło 96 osób. Dzisiejsze egzaminy gimnazjalne poza trzema szkołami odbyły się bez zakłóceń. Przebieg egzaminu z części humanistycznej podsumowała po południu szefowa resortu edukacji Anna Zalewska. Do egzaminu przystąpiło 350 tysięcy uczniów z ponad 7 tysięcy szkół. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska poinformowała, że dzisiejszy egzamin gimnazjalny przebiegł zgodnie z prawem i procedurami. To między innymi dzięki zgłaszającym się do ostatnich godzin chętnym do pracy w zespołach nadzorujących. W bazie danych w kuratoriach mamy już ponad 7 tysięcy chętnych do wsparcia egzaminów. Z powodu niekompletnych składów zespołów nadzorujących w trzech szkołach nie odbył się egzamin z historii i WOS-u, a w jednej z nich także z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik podkreślił, że to nieznaczna część wszystkich zdających. Zdecydowana, ogromna większość spośród ponad 350 tysięcy gimnazjalistów, którzy do egzaminu mieli przystąpić, w tym pierwszym dniu do egzaminu przystąpiła. Jutro uczniowie napiszą egzamin z części matematyczno-przyrodniczej, a w piątek z języka obcego nowożytnego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Przywódcy państw Unii Europejskiej zastanawiają się nad odroczeniem w czasie Brexitu. W Brukseli od 18:00 trwa specjalny unijny szczyt poświęcony wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Szefowie rządów 27 krajów mają podjąć decyzję o przesunięciu Brexitu, choć na razie nie wiadomo na kiedy. Przywódcy krajów Unii rozważają dwie możliwości odroczenia w czasie Brexitu. Albo do końca tego roku, albo do marca przyszłego roku. Wszystko dlatego, że formalnie Wielka Brytania miałaby wyjść z Unii Europejskiej za 2 dni, ale brytyjski parlament wciąż nie zaakceptował wynegocjowanej z Brukselą umowy. Brytyjska premier Theresa May poprosiła Brukselę o odroczenie wyjścia do końca czerwca, a szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaproponował jeszcze dłuższe odroczenie. Zbyt długiemu odwlekaniu Brexitu sprzeciwia się Francja. Le temps des décisions est maintenant. Nous avons négocié pendant 2 ans. Nadszedł czas na podjęcie decyzji. Ponad 2 lata negocjowaliśmy porozumienie, teraz musimy coś zdecydować. Jeśli o mnie chodzi, nic jeszcze nie jest przesądzone. A jeśli chodzi o dłuższe opóźnienie, to przede wszystkim muszą być polityczne plany, które uzasadniają taką decyzję. Tak mówił przed rozpoczęciem szczytu w Brukseli francuski prezydent Emmanuel Macron. Polski premier Mateusz Morawiecki mówił, że Warszawa jest za możliwie jak najdłuższym odroczeniem Brexitu, aby dać Wielkiej Brytanii czas na uspokojenie sytuacji politycznej. Z Brukseli Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. Co tu dużo mówić, takie mecze jak Ajaxu z Juventusem w Lidze Mistrzów można oglądać codziennie. Wynik wprawdzie niezbyt wysoki, 1-1, ale gole Ronaldo i Neresza piękne, a oprócz nich całe mnóstwo sytuacji. Po tym, co Holendrzy zrobili z Realem Madryt, spodziewaliśmy się, że zagrają odważnie, ale Wojciech Szczęsny nie mógł już przewidzieć, że będzie musiał interweniować częściej niż w kilku kolejkach Serie A razem wziętych. W drugim meczu Barcelona pokonała Manchester United 1-0. Nie był to aż tak dobry mecz jak w Amsterdamie, ale rewanż zapowiada się równie ciekawie. Na skład finału Ligi Mistrzów jeszcze poczekamy, ale poznaliśmy zespoły, które w maju zagrają o Puchar Polski. Do Jagiellonii dołączyła Lechia Gdańsk, która dzisiaj pokonała Raków Częstochowa 1-0. Pierwszoligowiec narobił w rozgrywkach sporo zamieszania, wyeliminował Legię i Lechię. I Lecha, mówi obrońca Andrzej Niewulis. Koniec pięknej przygody. Myślę, że pokazaliśmy się całej Polsce z jak najlepszej strony. Dzisiaj nie zabrakło znowu dobrej gry, tylko zabrakło wyniku, skuteczności, bo mieliśmy sytuację, sam miałem dwie w pierwszej połowie, bardzo mocno żałuję, no ale to już jest za nami. A teraz już zapasy i drugi medal reprezentacji Polski w Bukareszcie. Zbigniew Baranowski został wicemistrzem Europy w wadze 92 kg. Fajnie, że udało się zdobyć ten medal. Szkoda, że dzisiejsza walka gdzieś tam się nie poukładała po mojej myśli, ale to tylko i wyłącznie jest mój błąd. Muszę wyciągnąć z tego wnioski i dalej pracować, żeby później na przyszłość już takich głupich błędów nie popełniać. Wczoraj jeszcze brązowy medal w wadze 70 kg wywalczył dla Polski Magomed Murat Gadżijew. W zupełnie innych kategoriach wagowych były PGS Krabełchatów i Kucinę Lubeczywitanowa. Los skojarzył obie ekipy w półfinale siatkarskiej Champions League na nieszczęście mistrzów Polski, bo Włosi w dwumeczu ze Skrą nie stracili nawet seta. Przed tygodniem wygrali 3-0 i dziś we Włoszech też było 3-0. Bełchatowianie żegnają się z Ligą Mistrzów, a Kucinę Lubę o tytuł zagra z Zenitem Kazań. Z mistrzostwami Europy nie żegnają się jeszcze nasi szczypiorniści, ale robią wszystko, żeby sprawę awansu na turniej sobie maksymalnie skomplikować. I o ile zakładaliśmy, że z Niemcami nasi raczej większych szans nie mają, to już styl, w jakim przegrali, nieco zdziwił. Mówiąc oględnie, najlepsze spotkanie to nie było. Polska 18, Niemcy 26. I na koniec koszykówka w wydaniu amerykańskim. W nocy za oceanem ostatnia kolejka sezonu zasadniczego NBA. Na wschodzie najlepsi okazali się Milwaukee Bucks, a na zachodzie obrońcy tytułu Golden State Warriors. Na zachodzie od dawna wiadomo, kto awansował dalej. Niespodzianką jest brak w gronie tych drużyn zespołu Los Angeles Lakers, który przed sezonem został wzmocniony największą gwiazdą ligi LeBronem Jamesem. Z ostatniego, 8 miejsca awansu zyskał były klub Marcina Gortata Los Angeles Clippers. Na wschodzie 7 drużyn ma już przepustki do kolejnej rundy. Walczą jeszcze o nie Detroit Pistons i Charlotte Hornets. Nie udało się to Miami, które w pięknym stylu pożegnało swojego lidera Dwayna Wade'a. Legenda NBA właśnie zakończyła karierę. Playoffy rozpoczną się w sobotę ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie i południu zachmurzenie duże i tam spadnie deszcz, w górach śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami od 6 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Zakopanem znów odbywa się przegląd filmów o sztuce. W tym roku po raz 22. Artyści i ich dzieła to zawsze wdzięczny temat dla kina. Zatem na konkurs i pokazy czekamy z niecierpliwością. Relacje na antenie Trójki do 14 kwietnia, a w sobotę dwie audycje poświęcone przeglądowi, czyli Radiowy Dom Kultury o 13 oraz Trójkowa Filmowo po 16. Zapraszamy Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. By nie przedłużać tego momentu, kiedy skontaktujemy się z muzyką, powiem dziś bardzo krótko. Dobry wieczór, trzy wymiary gitary. We'll be right back. Jeszcze raz kłaniam się nisko wszystkim tym, którzy wytrwali przy radioodbiorniku do tak późnej pory, bo mamy 14 minut po 23. Rozpoczęliśmy trzy wymiary gitary dziś od płyty, od której nie potrafię się oderwać od momentu, kiedy się ukazała, czyli od 1 marca. Reese Winans, były klawiszowiec zespołu Double Trouble, ale Reese zaprosił do nagrania tej płyty również wielu przyjaciół w tym utworze, w tej kompozycji, która była zatytułowana, już spojrzę, Say What? Wystąpił Kenny Wayne Shepherd. Jeszcze do tej płyty wrócimy, ale myślę, że teraz niegłupio będzie, jeśli po pierwsze podziękuję Krzysztofowi z Wrocławia, który po pierwsze zameldował swoją obecność przy radiodowniku, a po drugie doniósł, że we Wrocławiu zimno jak diabli, no ale na Krzyśka zawsze można liczyć i na Pawła z Radomska także. Przy okazji pana Pawła z Radomska muszę wygłosić kilka słów takiej wielkiej superlatywy i uznania dla pana Pawła, dlatego że pan Paweł, mimo iż pora jest późna, jutro rano wcześniej wstaje do pracy, postanowił od kilku tygodni, że nie będzie nagrywał programów i potem odsłuchiwał, a będzie na żywo w nich uczestniczył. Jestem panu bardzo, bardzo wdzięczny. Katarzyna First-Wojtkowska, Bartek Gil i Piotr Baron. Mam nadzieję, że państwo poczują się dobrze w naszym towarzystwie. Rozpoczął Reese Winans, klawiszowiec zespołu Double Trouble. Myślę, że nie głupio będzie, jeśli sięgniemy po króciutki gitarowy odlot. Absolutnie, to jest Steve Ray Vaughan. Steve Ray Vaughan. Adres skrzynki pocztowej do państwa dyspozycji oczywiście, bo my też jesteśmy na żywo, a nie nagrani. Od nazwiskowy, więc muszę powtórzyć piotr.baron@polskieradio.pl, gdyby ktoś z państwa miał ochotę na korespondencję z Myśliwiecką 357. Zapraszam. A my w trzech wymiarach gitary wracamy zgodnie z obietnicą do płyty, którą zarejestrował Reese Winans. Płyta jest zatytułowana Sweet Release. Zaprosił bardzo wielu gości i ta najbardziej rozbudowana kompozycja na tej płycie to właśnie utwór tytułowy. Pojawiają się goście znakomici, jest ich bardzo wielu. Posłuchajmy. Sweet Release z płyty Reese Winans and Friends. Proszę bardzo. I was born on a side road far from here, while the town is burning out my dog's window. my bottle. I keep with me even now. And curse my pain. Curse the sunrise every dawn. Those sidewalks ran me ragged. Those cracks my own. And long for midnight, long for darkness sweet at least. Back the alley, oh yes, for your endless time. Sweet Release z płyty pod takim właśnie tytułem Reese Winans and Friends. Reese Winans kiedyś w zespole Double Trouble. Z tym zespołem występował Steve Ray Vaughan, a o czym Państwo zapewne wiedzą, od 2015 roku Reese Winans wszedł do zespołu, który towarzyszy Joe Bonamassie. No i dlatego płyty tak pięknie brzmią, a ta płyta, do której ja się przyczepiłem, Sweet Release, prezentowana po raz kolejny z takim życzeniem i przesłaniem, żeby Państwo też doczepili się do tej płyty i posłuchali jej w całości, bo jest cudownie zarejestrowana, cudownie zagrana i cudownie wyprodukowana. W naszym programie bywa różnie. Czasem sięgamy po nowości, czasem gramy klasykę, czasem mamy dla Państwa koncertowe zaproszenia i dziś jest właśnie taki dzień. To będą zaproszenia na koncert we wspaniałym miejscu, wspaniałego zespołu polskiego, który nazywa się One. Zespół One z jeszcze ostatniej płyty Świat Świętych Krów, dlatego że nowej płyty jeszcze nie ma, nowa płyta już jest nagrana, teraz trwają działania pieszczące tę nową płytę i za miesiąc, być może za miesiąc z malutkim okładem, ta płyta powinna być także tutaj w studiu na Myśliwieckiej 357. Zespół One i zaproszenia teraz rozdaję dla Państwa, żebym o tym nie zapomniał, zaproszenia w piękne miejsce, klub Bogart w Gomunicach. W tym klubie bardzo dobrze znają program trzeci, Gomunice to pod Radomskiem i mamy zaproszenie na koncert w piątek, czyli już teraz, 12 kwietnia o godzinie 20 w klubie Bogart w Gomunicach wystąpi zespół One I pewnie będzie to taki koncert przekrojowy, gdzie będą mogli się Państwo przekonać o tym, jak grali od momentu, kiedy zaczęli, do teraz, czyli sądzę, że być może już utwory z tej nowej płyty też będą włączone w program tego koncertu. Zatem ci z Państwa, którzy z programem trzecim wybiorą się do Gomunic w najbliższy piątek, 12 kwietnia na 20, już posłuchają tego nowego materiału. Gdyby ktoś z Państwa chciał z biletem trójki pojechać do Gomunic, to proszę teraz zadzwonić do Bartka, 2 2 i 7 3. Zaproszenia czekają. Gomunice, 12 kwietnia, piątek, godzina 20, koncert zespołu One. Słowo o zespole One jeszcze. Zespół One raz przez swoją pracowitość, dwa przez to, że uprawiają muzykę rockową na wysokim poziomie, ma szczęście do spotykania bardzo dobrych muzyków. W tym roku spotkali w Los Angeles Doug Aldridge'a, to jest nie byle kto, bo to jest gitarzysta zespołu Whitesnake. A jeszcze wcześniej, kiedy koncertowali w Ameryce, spotkali Paula Gilberta, znakomitego gitarzystę, a z kolei Paul z młodym polskim gitarzystą zespołu One, Adamem Malickim, cudownie pogrywali sobie na gitarach. I chciałbym, żeby Państwo tego posłuchali. Utwór jest zatytułowany Stand the Man. Polski zespół One w Gomunicach na żywo w piątek 12 kwietnia o godzinie 20. Nie mamy zbyt wiele tych zaproszeń, ale jeszcze garstka nam została. W związku z tym, gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać w piątek do Gomunic i posłuchać, jak brzmią i te nieco starsze utwory, i te z nowej płyty, bo spodziewam się, nie znam dokładnego programu tego koncertu, spodziewam się, że te nowe też się pojawią. No to proszę dzwonić do Bartka. 2 2 i 7 3. Różnie bywa w naszych programach. Nie zawsze mamy najnowsze płyty. Nie dlatego, że nie chcielibyśmy ich prezentować, ale dlatego, że płyt bluesowo-rockowych nie ukazuje się, co rani moje serce, zbyt dużo w naszym kraju. Ale dziś doleciała do nas płyta z południa Polski. Zespołu, który mi się spodobał i chciałbym Państwu pokazać dwa utwory z tej nowej płyty. To jest ich debiutancka płyta. Zespół nazywa się Banda Edwarda i w takiej bandzie ja chcę być. Zapraszają mnie, już zielone liście lasów wołają mnie. Jestem włóczęgą, pozytywnym włóczęgą. Szukam piątej strony świata. Jestem włóczęgą. Ta kompozycja rozpoczyna debiutancką płytę zespołu z południa Polski, który nazywa się Banda Edwarda. Na południu Polski ciągle takie przyjemne rzeczy się zdarzają. Trzymam kciuki za zespół i życzę dużo inspiracji, pomysłów i dobrych gitar na przyszłość, a przede wszystkim na drugą płytę, bo utarło się, że ta druga płyta po debiucie jest najtrudniejsza. Zespół, z tego co się dowiedziałem, ma już na swoim koncie, nie lubię tego określenia, epkę. Ja to nazywam małą płytą, czyli mają już małą płytę, teraz pełnowymiarowa płyta. Banda Edwarda i z tego co wiem, od czasu do czasu można ich zobaczyć na koncertach, więc proszę poszukiwać, bo to grupa fajnych ludzi i jak Państwo słyszą, całkiem przyjemnie się ich słucha. Jeszcze jeden utwór chciałem odtworzyć z tej nowej płyty Bandy Edwarda i to jest Blues dla przyjaciół. Trzeba. Byle do jutra, byle pełny luz. Wyboistą drogą idę tu i tam, tu mi nie szkoda, chociaż jedne mam. Szukam przyjaciół, których dotknął plus. Jedno co chcę, to przyjaciół mieć wokoło i nie za forcę, bo w kieszeniach wiatr. Dla nich serca płomień, dla nich ciepło rą i po porze życia ciszę, kiedy śpią. Dla nich marzeń dobry, tego plusa. Skoro wokalista szuka, no to znalazł w trzech wymiarach gitary zespół Banda Edwarda. Debiutancka płyta dziś, tak mi się wydaje, że po raz pierwszy na antenie programu trzeciego i mam nadzieję, że to słyszeli. A do tej płyty jeszcze w naszych programach i spotkaniach późno wieczornych wrócimy. Jak zwykle mam za dużo płyt, a za mało czasu, w związku z tym teraz szybko przechodzimy do sekcji ponagleń. Tak nazwałem listy, które dochodzą z Krakowa. I apelują o to, aby w programie Trzy Wymiary Gitary pojawił się Rory Gallagher. Pojawiał się nie raz, ale skoro sekcja ponagleń nalega, proszę bardzo. City streets and rolling cars, the only sound you can hear. But you know you might be wrong. Just look right over here. Back up against the wall, hands on the bottle. You're gonna walk on by. Then he cries, you gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta. Take that sinner boy home, wrap him up, give him all. He won't do no harm. Take him home right away. He's got no place to stay. Let him walk right inside your home. Man, lift him up. Take away the paper cup. One more inside him won't do him good. Go on and ask him his name. Let him try and explain. What in the world let him know? We'll be right back. Bezsprzecznie wspaniały Rory Gallagher i mam nadzieję, że sekcja ponagleń z Krakowa usatysfakcjonowana, tylko coś mi się wydaje, że sekcja ponagleń już śpi. Ostatnie zdania dzisiejszego naszego spotkania będą należały do Micka Jaggera, bowiem Mick na oficjalnym Instagramie zamieścił krótkie oświadczenie. Brzmi tak. Dziękuję wszystkim za słowa wsparcia, czuję się lepiej i wracam do zdrowia. Ogromne podziękowania dla obsługi szpitala za wspaniałą pracę. Mick Jagger na zakończenie z płyty, którą zarejestrował wcale nie tak dawno Buddy Guy. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.